ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 maja, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ostatniej doby wykryto 4765 nowych zakażeń koronawirusem. Od dziś, zgodnie z harmonogramem luzowania obostrzeń, otwarte są hotele. Rozpoczyna się 24. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Od wczoraj w Polsce stwierdzono 4765 nowych zakażeń koronawirusem. To o 1300 mniej niż wczoraj. Zmarło 421 osób, wyzdrowiało 8020. Najwięcej nowych infekcji zanotowano w województwach śląskim, mazowieckim i dolnośląskim. W szpitalach leży prawie 1000 osób mniej niż wczoraj. Do tej pory co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 9 700 000 osób. 3 451 000 osób jest w pełni zaszczepionych. Zgodnie z rządowym harmonogramem luzowania obostrzeń epidemicznych od dziś otwarte są hotele. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przypomniał, że obiekty będą mogły przyjmować gości przy zachowaniu 50% zajętych miejsc. Zaznaczył, że zamknięte będą jeszcze strefy restauracyjne i spa, które zostaną uruchomione z kolejnymi etapami odmrażania gospodarki. Bardzo długo czekaliśmy na powrót do pracy, mówi dyrektor hotelu w Mikołajkach Alicja Dąbrowska-Koc. Czekaliśmy na ten moment z tęsknieniem, bo jednak próbowaliśmy przyjmować te grupy zawodowe, to tego nie jest dużo, tak? A w tej chwili, kiedy normalni goście będą mogli przyjechać, cieszyć się i radować i odpoczywać, to dla nas jest bardzo ważne. Na razie tych rezerwacji za dużo nie ma. Wiadomo, że goście czekali do ostatniej chwili, ale zainteresowanie jest. W tym miesiącu branża będzie powoli wracać do działalności, ale luzowanie obostrzeń to światełko w tunelu, mówi Ireneusz Czerski, dyrektor jednego z olsztyńskich hoteli. Cały czas prace jeszcze trwają. Przy takim postoju to w ciągu jednego czy dwóch dni nie zrobi się wszystkiego. I też nie ukrywam, że czekaliśmy do samego końca na to, co się pojawi w rozporządzeniu. Ten miesiąc będzie pewnie miesiącem próbnym. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się układało. Ale jest światełko w tunelu, że tak się wyrażę. I każdy z wielką nadzieją patrzy w przyszłość, że już od czerwca będzie można ruszyć pełną parą. 15 maja z kolei otwarte zostaną ogródki restauracyjne oraz kina i teatry na świeżym powietrzu. Dozwolone będą również imprezy okolicznościowe na zewnątrz. Nie na błoniach Stadionu Narodowego, ale online i nie jeden dzień, ale cały tydzień. Właśnie rozpoczyna się 24. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wydarzenie obserwuje Przemek Lis. Witaj. Dzień dobry. I powiedz, jak będzie wyglądało tegoroczne spotkanie z nauką. Ze względu na epidemię piknik będzie miał formułę online. Tegoroczny temat przewodni to klimat i my. Przez cały tydzień odbiorcy będą mogli brać udział w spotkaniach, pokazach naukowych i warsztatach w sieci. Wszystkie materiały będą obracać się wokół tego, jak dostrzec to, co dzieje się w przyrodzie oraz jak możemy wspólnie chronić naszą planetę. Mówi rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka. Będą również różne propozycje typu do it yourself, czyli takie, które możemy samodzielnie sobie zrobić w domu. Nauczymy się robić pojemniki na deszczówkę, nauczymy się robić własne kompostowniki, nauczymy się także robić własne kosmetyki oraz domki dla owadów, które są wbrew pozorom bardzo potrzebne. Dzisiejsze spotkanie na żywo będą podzielone na trzy bloki. To propozycje dla najmłodszych, najciekawsze eksperymenty oraz wieczór dla nieco starszych widzów. Piknik wirtualnie potrwa cały tydzień. Łącznie do obejrzenia w internecie będzie ponad 300 filmów ze 110 instytucji. O czym opowiadał Przemek Lis. Mieszkańcy Londynu dowiedzą się dziś, kto będzie ich burmistrzem, a mieszkańcy Szkocji, czy zgodnie z przewidywaniami w kraju, wygrają partie domagające się niepodległości. Trwa liczenie głosów, które oddano w wyborczy super czwartek. Wybory lokalne w Anglii to na razie pasmo sukcesów konserwatystów Borisa Johnsona. Okręg po okręgu wyborcza mapa Anglii przez cały dzień pokrywała się wczoraj konserwatywnym błękitem. Jak na razie obraz tych wyborów jest jasny. To mandat dla nas, by dalej spełniać obietnice, mówił szczęśliwy premier Johnson. A szef lewicy Keir Starmer przyznawał, jestem gorzko rozczarowany. Po 11 latach przy władzy, po trudnym czasie pandemii, to konserwatyści na razie triumfują. Lewica nadal pogrążona w kryzysie, nastroje w partii pracy poprawić mogą nieco dzisiejsze wyniki w stolicy. Tu sondaże sugerowały zwycięstwo Sadiqa

pasemos caricando cabías de percusión. ¡Ay, mamá! Sonar bongo, ah, ah, sonar bongo. Arriba el coro cantando un bonito guaguancó. Cosonemo y me dice a mí, canta par y dispersan. El público que te ve de altro no te interesa. Oye bien, cosonemo va, cosonemo ya. Con Batisto Coco cantando vamos a bailar. Pero qué rico el sabroso, oye me llama el tesón. Bueno que para la que poco tú te para usar. Cosonemo va, cosonemo ya. Batista un poco, cantando vamos a bailar. Vení sotto el balcodone, llegamos a apartar. Porque conti va a sonar, altro no podemos más. Cosonemo qua, cosonemo ya. Con Batista un poco, cantando vamos a bailar. Cosonemo qua, cosonemo ya. Manco del momento de doner y te va a llegar. Está bien, tu Wojciech Cejrowski, audycja podzwrotnikowa. Dziś chciałby Państwu zaproponować luzik. W krajach tropikalnych, a przynajmniej gorących, ludzie mają luzik. na wszystko mają luzik i mówią do siebie luzik panowie, luzik panie, a u nas jest napręż. U nas ludzie są zestresowani, nawet jak są wakacje i strasznie im zależy w różnych sprawach, w których powinno się zastosować luzik. No na przykład. I będę miał tych przykładów dzisiaj z 10 w każdej piosence. No na przykład nie umiesz tańczyć. I to powoduje, że się człowiek napręża i na przykład idzie na kurs tańca. Bez sensu. Albo, że się napręża i nie poprosi jej do tańca. Bez sensu. W następnej piosence zobaczą Państwo taki luzik. Facet wykazał się wszystkimi możliwymi wpadkami. A to kawę wylał, a to jej nadepnął na coś. Ale stosował też przy okazji luzik. I na końcu tej piosenki ona do niego mówi słodko. Nie umiesz tańczyć? Och, jakie to śliczne. Po prostu prowadź, a ja się dostosuję. Last night she told him they were through. No, that's good. Now the coast is clear. For me to make a move. Thought I'd walk right up and ask her if she'd dance. That's good. No, that's bad. I tripped and knocked that drink right out of her hand. Oh, no. Then I fumbled like a fool. That's bad. Guess she thought it was cute. She said, is it safe to dance with you? Yeah, man, that's good. Right away she knew I had two left feet. That's bad. No, that's good. She smiled and said, don't worry, I'll follow your lead. We didn't have too much to say. That's bad. No, we danced the night away. That's good. And that smile stayed on her face. That's good. Yeah, man, that's good. What's good? What's good? What's bad? What's bad? Sometimes it's hard to say. Just when looks wrong, it turns around and goes your way. She said, after this dance, I've got to go. That's bad. No, that's good. Cause we walked across that parking lot real slow. One soft kiss goodbye. That's good. Thought I saw a twinkle in her eye. That's real good. She said, call me tomorrow night. That's good. Yeah, man, that's good. That's good. That's unmistakably good. Yeah, man, that's good. No i nie umiał tańczyć, a i tak dobrze. Don't worry, I'll follow your lead, powiedziała do niego. Czy ktoś z Państwa nie umie tańczyć? Luzik. Ja Państwa nauczę, to jedna piosenka jest tylko potrzebna do tego. W tej piosence, i właśnie ona za chwilę, pojawią się słowa kluczowe. I got the rhythm in my feet. Rytm w stopach. I tyle, i nic więcej. Powyżej stopy już nic się nie liczy. Cała reszta ciała może chodzić dowolnie. Kroki dowolne. No proszę Państwa, skoro facet prowadzi, no to musi tylko prowadzić, nic więcej nie musi robić, tak? Chodzić każdy umie. A więc on prowadzi, a ona musi podążać. I proszę się nie spinać, nie naprężać, nie stresować. On prowadzi, ona podąża. Państwo sobie mogą jeszcze przymknąć oczy i zobaczą. Ta muzyka spowoduje, że You're gonna have rhythm in your feet. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i luzik, on prowadzi, a ona za nim chodzi w tańcu. Proszę Państwa, wszystkie tańce są na dwa moim zdaniem, no bo skoro tańczymy nogami, no to lewa, prawa, lewa, prawa. Wszystkie tańce, nawet jak są na trzy albo na pięć, to są na dwa jednocześnie i każdy da sobie radę, kto w ogóle umie chodzić. A dzieci w kołyskach mogą fikać. No dobra, luzik, a co w sytuacji... Co robić, kiedy pojechałem na kolonię albo gdziekolwiek i mam chałowe, beznadziejne, obciachowe kąpielówki. Właściwie nie kąpielówki, tylko kąpielówy. Co w takiej sytuacji robić? Luzik. Wystarczy w tych chałowych iść dumnie, jak w ostatnim krzyku mody. Trzeba iść ze spojrzeniem, które mówi wszystkim dookoła tak. I co? Zacofani frajerzy w kąpielówkach zeszłorocznych, Dzisiaj król plas wyszedł w tych, może troszkę dziwacznych, obciachowe, ale za to wyjątkowe. A twoje kąpielowy koleżko, sztampa. Moje przykuwają uwagę. Patrz, na kogo patrzą i z kogo śmieją się tamte panie. Ze mnie się śmieją, a ciebie nawet nie widzą, koleżko. A skoro się śmieją, to co to znaczy, no? Że są zaintrygowane. Bo przecież nikt nie wyszedłby w takich obciachowych kąpielówach jak moje bez powodu. Nikt nie wyszedłby w takich kąpielówach bez fantazji, bez osobowości. Proszę państwa, obciachowe kąpielówy, luzik! Obciach nie tkwi w kąpielówkach, tylko w głowie. Trzeba się wyzwolić, wyjść na luzik. Jak człowiek zniewolony kompleksem kąpielówek, no to wygląda tak jak one, ale jak wyzwolony, no to wygląda jak król. Proszę państwa, no dobra, tematem jest luzik i w związku z tym kolejna zagadka. Co z nimi robić? Dostałem dzieci pod opiekę. No takie zadanie, weekend na przykład, albo cokolwiek innego i dzieci pod opiekę. Ja tu mam swoją robotę, a tam siostra albo ktoś zesłał mi swoją hałastrę. I co robić? Luzik. Bierzemy się do kosiarki albo do maglownicy, normalnie do swojej roboty przewidzianej na ten dzień, w którym nieprzewidziane dzieci pojawiły się w naszym otoczeniu i my się mamy nimi zajmować, żeby im się nic nie stało. Bierzemy się do swojej roboty, a dzieci zajeżdżamy Tomkiem Sawyerem. Idę kosić trawę, chłopaki. No niestety nie mogę was zabrać, bo wasza mama nie chciała. Uważa, że jesteście za mali na koszenie trawy moją kosiarką. No jak się coś takiego powie, to tam już jest wielkie dążenie w kierunku kosiarki. Albo maglownicy. Nie. Wasza mama nie chciała, żebyście ze mną maglowali, bo to można sobie przemaglować palce. Tutaj patrzcie, takie koła są obrotowe, to może wkręcić. Nie robimy tego. Co, w tajemnicy? No, ja nie wiem. A co ja z tego będę miał? Nie można się poddać od razu. Bez co ja z tego będę miał, będzie wszystko wyglądało na podpuchę. No nie wiem, chłopaki, nie wiem. Dobra, zróbmy tak. Wy tu pod koście na środku, tą kość zaraz wam pokażę, jak to się robi, a ja w tym czasie wyklepię kosę i potem sobie pokosimy tam w rogach, gdzie kosiarka nie wjeżdża. Jak dzieci usłyszą, że będą mogły podkaszać prawdziwą kosą, to mamy je z głowy i jeżdżą na naszej kosiarce. طراف نقتلكم بسلاح طرافة أم الحرام جريدية علاش نخاف طراف طراف طراف نقتلكم بسلاح طرافة طراف طراف طراف نقتلكم بسلاح طرافة طرافة سكوشونا i furmanką pojeżdżone, ale co z nimi robić, gdy pada? Luzik, panowie, luzik. No co zrobić z nimi, jak pada? To samo. Rzeczy niedozwolone przez mamę. Mamy nie ma, zostawiła ich pod opieką. My odpowiadamy za sytuację. Co robić, jak pada, leje, nie ma żadnej roboty na zewnątrz, nudzić się w domu? No, mój kolega kiedyś zastosował taki maner, że swoich... A miał ich trzech, z tego co pamiętam, kilkunastoletnich synów. Zabrał pod koc przed telewizorem i oglądali niedozwolone stanowczo przez mamę zabraniane wcześniej odcinki filmu z serii Obcy, ósmy pasażer Nostromo. Jak miałem naście lat, to też obejrzałem i do dzisiaj nie bałem się nigdy więcej tak jak wtedy. No więc rzeczy niedozwolone przez mamę i pod tym kocem takie wspólne przeżycie i wszyscy wrzeszczą i się straszą i się boją. Wtedy buduje się sztama, wtedy buduje się więź sekretna, kumpelska i potem jak już przestanie padać, oni, proszę pana, dla pana zrobią wszystko. Pasó de 50. Luzik, panowie. Mam kolejną ilustrację luziku. Pewien dżentelmen jechał troszeczkę za szybko na wieczerzę wigilijną. No i został zatrzymany, rzecz się dzieje w Teksasie, jak sądzę, z muzyki i innych drobnych kontekstów. No więc tak, jak już go zatrzymali przed tą wigilią, a miał jeszcze tylko 2 mile do dojechania, to niestety musieli go wsadzić do aresztu, gdyż przekroczenie prędkości przekraczało kompetencje policjanta. On mógł mu wlepić mandat tylko tam do 100, a już powyżej musi być sędzia pokoju. No i co to znaczy? Do aresztu, proszę pana, ja z panem nic nie mogę zrobić, a sędzia pokoju przyjdzie, no kiedy przyjdzie, prawda? Teraz jest Wigilia, jutro nie przyjdzie i pojutrze może, jak go uprosimy. Co w takiej sytuacji? Zapłakać się można, powie Polak odruchowo. Zapłakać się można. A co powie osoba wychowana w pełnym słońcu? Luzik, panowie! I proszę posłuchać, jak on to śpiewa. No luzik, panowie! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Christmas in jail, Christmas in jail. Had a little too much to drink. I ain't got no bet, can't make no bet. And I'm spending New Year's Eve in the clink. I was in the wrong lane, feeling no pain. Suit my car to 75. Ran right into, you can guess who. And they say I'm lucky to be alive. Merry Christmas, Happy New Year. They're singing down the street. Everybody's having Christmas turkey. They bring me bread and water to eat. Christmas in jail, Christmas in jail. Wore my shoes, I walk in the floor. Got rocks in my head, I wished I was dead. Ain't gonna drink and drive no more. Chain, one of the little balls on that. Eggnog, yeah, I'd like some eggnog. Yeah, I'd like to have some eggnog. Merry Christmas, Happy New Year. They're singing down the street. While everybody's having Christmas turkey, they bring me bread and water to eat. Christmas in jail, Christmas in jail. Wore my shoes, I walk in the floor. Got rocks in my head, I wished I was dead. Ain't gonna drink and drive no more. Ain't gonna drink and drive no more. Ain't gonna drink and drive no more. No, no i co tu robić, no Christmas in jail. No, Wigilia za kratką i Boże Narodzenie za kratką. Jak sędzia pokoju nie przyjdzie, to do Nowego Roku za kratką. No cóż robić? No można się zamartwiać i święta wtedy spaprane. Albo można tak jak ten gość przez kratkę. Panowie, a co wy tam na Wigilię macie? No podzielcie się. A Jerkoniaczek, ja bym się też napił z wami tradycyjny do Bożego Narodzenia w Ameryce. A Jerkoniaczek w pewnych rejonach. Proszę państwa, w dodatku za szybko nie jechał wcale. Przekroczył wprawdzie ograniczenie, ale jechał 75, jak było śpiewane w piosence. A są takie autostrady w Teksasie, jak się jedzie na zachód z Teksasu, gdzie kompletne pustkowie i płasko, gdzie oficjalne zezwolenie figuruje na znaku 85. Dosyć szybko, jak na Stany Zjednoczone, bo normalnie 65, 70, 75, tak, na takich bardziej pustych. I jeszcze w dodatku można do tego dołożyć... No dyszkę nie, ale 9 można dołożyć sobie na pedale, bo nie zatrzymują. Za 5 na pewno nie zatrzymują, więc jak jest 85 na znaku, można 90 jechać i nikt nawet nie uniesie brwi na sekundę. Proszę państwa, spróbujmy teraz troszkę podkręcić atmosferę, spróbujmy dodać trochę napięcia, dolać trochę smutku. Things go wrong. Coś idzie pod prąd. Wyraźnie źle. I co wtedy robić? Ale najpierw niech się zadzieje źle. Niech tak między nim a nią się zadziało źle i on tak sam siedzi i się gryzie. Nie umie wyjść na luzik, tylko się gryzie na razie. Was I with you right there in the room? Did it happen overnight or a little at a time? Was it something I did or didn't do? And now you're staring feelings always have to pytanie z boku, w czym ja podawałem te prędkości? No w milach, to są Stany Zjednoczone, więc jak mówiłem 75, 85, 90, to o mile chodziło. Spokojnie można 120 jeździć, 130, troszkę mniej spokojnie, ale przez ten płaski Teksas, proszę Państwa, gdzie oni mogą stanąć z suszarką albo z czym tam? Gdzie mogą stanąć w rozpalonym słońcu, gdzie jest 90 albo i 100 stopni Fahrenheita? 40, powiedzmy. Gdzie oni mogą zaparkować, żeby się nie usmażyć w tej swojej radioli, która jest zrobiona przecież z metalu? To jest puszka. Nawet jak tam sobie włączą klimkę, to i tak, gdzie oni mogą zaparkować, żebym ja ich nie zobaczył? Jak tam żadnego krzaka nie ma, tylko tumbleweed czasami się przetoczy z lewa na prawo, czyli taki burzan, tak? Coś, co się toczy, jak gdzieś utknie, to dopiero wtedy korzenie puszcza. Krzak toczący. Gdzie oni się mogą schować? Krzaków nie ma, rowów nie ma, płasko po horyzont i za horyzont i 3 dni jest płasko z Teksasu na zachód jadąc. Gdzie się mogą schować? Pod wiaduktem. Tylko pod ewentualnym wiaduktem nad autostradą. A zatem, dopóki nie widzę wiaduktu, jadę. Jak zobaczę wiadukt, to wtedy się przyglądam, czy tam jakieś wybrzuszenie jest pod tym wiaduktem. Jak nie ma wybrzuszenia, no to jadę. No oczywiście jeszcze mogą zajechać z tyłu. Cywilnym, oni nie mają oznakowanych wozów i wtedy jest Christmas in jail. Proszę Państwa, ale my teraz pogorszyliśmy sobie sytuację, w domu źle się dzieje, ona już z nami nie gada, chce nas wystawiać za drzwi, co robić? Luzik, panowie. Nerwy tu nikomu nie pomogą. Oraz zaognianie sytuacji wewnętrznej we własnym sercu poprzez myślenie o tym, no to już koniec, to już niestety, no... Niestety, to nie pomaga. Luzik, panowie. Trzeba myśleć tak. W następnej pieśni państwo usłyszą, jak Amerykanin o tym myśli. To chwilowe, to przejściowe, to jeszcze nie koniec. Choćbyś trzasnęła mi drzwiami w twarz. Choćbyś mnie spakowała i wystawiła za parkan. Choćbyś ciskała we mnie obrączką. I tą wazą. Oj, i ślubną fotografią. To jeszcze nie koniec, kochanie, to chwilowe. Chwilowe. You can throw away my picture, empty out my dresser drawer. Break up all the dishes, change a lock on the door. But you can't erase my memory, no matter how you try. It don't mean it's over just because you said goodbye. I'm sorry if I hurt you, but you made me so mad. If I don't care about you, why do I feel so bad? We're almost out of sugar and our matches got wet, but we ain't out of love yet. We ain't out of love yet. Let's not do something hasty, baby, that we'll regret. Our loving cup ain't empty, there's still plenty left, and we ain't out of love yet. We might run out of gas and be left out in the rain. Could run out of cigarettes and money again. A little out of touch or just plain out of our heads. But we ain't out of love yet. We ain't out of love yet. Let's not do something hasty, baby, that we'll regret. Our loving cup ain't empty, there's still plenty left. And with just a little mending, we can have a happy ending. Let's forgive and forget. We don't need a lawyer now, we just need a rest. And we can get back into doing what we do best. Was scarlet ever through with red? You can't break up a perfect set, and we ain't out of love yet. Dużo łatwiej było ludziom i jest obecnie tam, gdzie nie ma rozwodów. Jak to nie jest dostępna opcja, to trzeba się dogadać i właśnie takie piosenki się układa. Facet ma być opoką. Ona czasami tylko testuje, czy ty ją, człowieku, kochasz. I jak ona testuje, to ty do niej musisz powiedzieć, to jeszcze nie koniec. Dobra, obrazkiem dostałem w czoło, ale to jeszcze nie koniec. I luzik, panowie. Musi się dać naprawić, nawet jak jest beznadziejnie. No dobra, pogorszmy sytuację, już po prostu zejdźmy do dna. Mam taką piosenkę na dnie, od której dostaję gęsiej skóry, jak słucham. Co robić z czymś takim, gdy ona siedzi na kanapie pełna gorzkich myśli, a on w tym czasie ogląda telewizor i oboje mają goryczy